أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Câsiye suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli nimetleri sunacak. İnşallah birlikte bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Hamim, dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bu kitabı aziz ve hakim olan Allah indirmiştir. Bu kitabın indirilişi konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın bile en ufak bir dahli, bir müdahalesi, bir etkisi ve yetkisi olmamıştır. Kitabı indiren Allah azizdir. Mutlak güç ve kuvvet sahibidir. Mutlak izzet ve şeref sahibidir. Allah'ın indirdiği kitap da azizdir. Bu kitapla birlikte olan Müslüman da yeryüzünün en aziz, en izzetli, en şerefli insanıdır. Allah hakimdir. Allah hikmetin sahibidir. Allah bilginin kaynağıdır. Allah'ın indirdiği bu kitap da baştan sona hikmet doludur. Bu kitapla birlikte olan, kendisini bu kitabın eğitimine teslim eden mümin de yeryüzünün en bilgin insanı, en bilge insanı, en hakim insanıdır. İnne fis semavati vel ardı le ayatin lil mu'minin. Muhakkak ki göklerde ve yerde inananlar için ayetler vardır. Gökler ve yer Allah'ın ayetleriyle doludur. Mümin yönünü ne tarafa dönse o mutlaka Allah'ın ayetleriyle yüz yüze gelecektir. Peki kimin içinmiş bu ayetler? Ya da kim anlarmış bu ayetleri? Kim okur? Kim ilgilenir? Kim değer verirmiş bu ayetlere? İman edenler. Bu ayetler müminler için ayetmiş. Öyleyse bu ayetlerin frekansına girebilmenin bir tek yolu var. O da iman etmek. Bu ayetlerin ses dalgasına girebilmenin tek yolu iman etmek. Bu ayetler müminler için bir ayettir. Müminler bu ayetlere tutuna tutuna kalpleri Allah'a sevgiyle saygıyla dolar taşar ve Allah'a kulluğa koşar. Ali İmran suresinin beyanıyla söyleyecek olursak bu ayetleri seyreden müminler şöyle derler. Rabbena ma halakte haza batila. Ya Rabbi, sen bu ayetleri boşuna yaratmadın. Sen bunları laf olsun diye, eğlence olsun diye yaratmadın der. Allah'a sevgiyle, saygıyla dolar taşar. Ama kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla kafirler de bu ayetlerin yanı başından geçerler, körler ve sağırlar olarak bu ayetler onlara hiçbir şey demez. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde Allah'ın yayıverdiği sayısız varlıklarda da ayetler vardır. Sizin enfüsünüzde ayetler vardır. Gözünüz bir ayet, kulağınız bir ayet, kalbiniz bir ayet, hücreleriniz bir ayet. Enfüsünüzde ayetler var, afakta ayetler var. Bir de Allah'ın yeryüzünde yayıverdiği canlıların her bireri bir ayettir. Göklerde ayrı canlılar, yeryüzünde ayrı varlıklar, denizlerde, dağlarda, çöllerde, buzullarda ayrı ayrı. Sayılarını bilmek şöyle dursun, türlerini bile insanlığın henüz tespit etmeye muktedir olamadığı yığınlarla varlıkları Allah'ın yayıvermesinde de ayetler var. Hadi şu egemenlik bizdedir diyenler, kendilerinin tanrılıklarını iddia edenler, bir tek canlı yaratsınlar da görelim. Bir insan yaratsınlar. Bırakın bir insanı yaratmayı, insanın saçının küçücük bir telini yaratsınlar. Küçücük bir sineğin küçücük bir kanadını yaratsınlar. O zaman onlara da kulluk edelim, onlara da minnet duyalım, onların yasalarını da uygulayalım. Bütün bu ayetler bizi yakine ulaştırmalıymış. Bakın Allah diyor ki, ayetun liqawmin yuqinun. Bu ayetler bizi yakine ulaştırmalı. Biz bu ayetlerle gözle görmenin de ötesinde, gözle görmeden daha kesin Allah'a imana gitmeliyiz. Bu ayetler bizim imanlarımızı aktif hale getirmeli. Bu ayetler bizim kalplerimizi harekete geçirmeli. Allah'a kulluk konusunda bize hassasiyet kazandırmalı. وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün peş peşe gelişinde وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Allah'ın gökten bir rızık indirip onunla ölü toprağı diriltmesinde وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ Rüzgarları sağa sola yaymasında ayatun liqaumin yaqilun akleden akıllarını bu ayetleri anlamada kullanan insanlar için ayetler vardır. İşte gece ve gündüz Allah'ın iki ayeti. Yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının ellerinin değmeyeceği iki ayet. Hadi uzatsınlar geceyi bir saat. Hadi söz geçirsinler gündüze bir dakika mümkün mü? Mümkün değil. Allah gökten bir rızık indirdi. Rızık çok genel bir kavram. Bir mümin için hanımı bir rızıktır. Bir mümine hanım için kocası bir rızıktır. Her ikisi için de çocukları ve torunları bir rızıktır. İlim bir rızıktır. İman bir rızıktır. Hidayet bir rızıktır. Tevhid bir rızıktır. Kur'an bir rızıktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam yani Risalet bir rızıktır. Allah'ın gökten indirdiği su da bir rızıktır. Tüm rızıklar ona bağlı. Allah gökten su indiriyor. Onunla ölü toprağı buzula dönüşmüş, yarım metre donmuş toprağı diriltiyor. Görsel bir ayetiyle, yağmur ayetiyle toprağı ihya eden Rabbimiz, şu işitsel ayetleriyle de nice ölü kalpleri diriltiyor, onları ihya ediyor. Sonra Allah rüzgarları yayı veriyor. Bir bakmışsınız rüzgarlar yerde, bir bakmışsınız gökyüzünde. Bir bakmışsınız sağdan eserler, bir bakmışsınız soldan eserler. Bir bakmışsınız milyonlarca ton su buharını içinde barındıran bulutları yüklenmiş o rüzgarlar suya muhtaç arazilere taşırlar. Bir bakmışsınız ağaçlarda tozlaşmayı gerçekleştirirler. Telkıh dediğimiz döllenmeyi gerçekleştirirler. Bir bakmışsınız yeryüzündeki kokuları dokuları başka taraflara yayarlar. Size rahat nefes alma fırsatı verirler. Tülbentten süzer gibi rüzgarlarla Allah bulunduğunuz bölgenin kokularını ve dokularını başka taraflara yayıverir. Eğer öyle olmasaydı bir saniye bile bulunduğunuz bölgede nefes alma imkanı bulamazdınız. Tilke ayetullah. İşte bütün bunlar Allah'ın ayetleridir ki netluha aleyke bil hakkı biz onları sana gerçek ile okuyoruz ya da biz onları sana hak ile izlettiriyoruz ey peygamberim. İşte bu ayetleri Rabbimiz bize okuyor. Bir de meşhut ayetler dediğimiz göze yönelik ayetleri de Rabbimiz bize izlettiriyor. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Şimdi söyleyin, şu kafirler Allah'tan ve onun ayetlerinden başka hangi söze inanacaklar? Yani bu kafirler inanmak için daha ne tür ayet bekliyorlar? Nasıl bir delil bekliyorlar? Yani bu kadar ayet onların kalbinde bir depreşme meydana getirmemişse, bu kadar ayet onları Allah'a imana götürmemişse, daha ne bekliyor bu insanlar? Çevrenizde gördüğünüz canlı cansız her varlık bir ayettir. Ayet de Allah'ın varlığına işaret demektir. İşaret parmağı. Bütün varlıklar Allah'ı işaret eden bir parmaktır. Bu kafirler başka ne bekliyorlar iman etmek için? وَيْلٌ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ Veyl olsun, cehennemin veyil derekesine gitsin her bir günahkar iftiracı. Effak, abuk sabuk konuşan, ağzına gelen her şeyi söyleyen, aklına esen her şeyi konuşan kişiye effak denir. Ya da effak, vahyi tanımadan, hakka istinad etmeden, hakka dayanmadan konuşan kişiye effak denir. Hayatın söz bölümünü teşkil eder effak, biliyorsunuz. Medine'de Peygamber Efendimizin pak zevcesi Ayşe annemize ifk yapmışlardı ya, effak da ifk kelimesinin çoğuludur. Yani vahyi tanımadan konuşan kişi effaktır. Bakın, önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Hayatta olduğu sürece bir insanın ağzından iki tür cümle çıkar. Bir haber cümlesi, bir de hüküm cümlesi. Mesela bu kitaptır. Bu bir haber cümlesi. Bu sudur. Bu bir haber cümlesi. Bu bir elbisedir. İşte bu bir binadır. Bu bir eğitim sistemidir. Bu bir hukuk sistemidir. Bu bir düğündür. Bu bir dernektir. Bütün bunlar birer haber cümlesi. Eğer haber cümlesinde bir kişi isabet etmişse sadıktır. Yani doğru söylemişse sadıktır. Yanlış yapmışsa kaziptir. Yani yalancıdır. Ama bir hüküm cümlesi söylerse bir kişi, önce dedim ki bu kitaptır, bu haber cümlesiydi. Bu kitap faydalı bir kitap değildir dedim. Bu bir hüküm cümlesi. Ya da su insanlar için zararlıdır dedim. Ya da bir Müslümanın ev tefrişi böyle olmalıdır dedim. Bir gelin böyle bir kıyafeti giymelidir dedim. Müslümanın hukuk sistemi böyle olmalıdır dedim. Bir Müslümanın eğitim sistemi şöyle olmalıdır dedim. Bir hüküm cümlesi söyledim. Eğer bu cümlemde isabet edersem ben adilim, değilse zalimim. Zulüm de şirkle eş değerdedir, Allah korusun. Öyleyse ağzınızdan çıkan cümlelere bir dikkat edin. Vahyi tanımadan söylenmiş sözler ifktir, iftiradır. O sözlerin sahibi de effaktır. Allah için bu konuya dikkat edelim. Neymiş bu kişinin özelliği? يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. ثُمَّ يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا Sonra kibirlilikte ısrarlı davranır. كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا Sanki o ayetleri hiç duymamış gibi, hiç işitmemiş gibi eski hayatına, eski programına, İslam dışı hayatına devam eder. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burada haftada bir gün Kur'an dinliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini tanıdığınız halde, Allah'ın yasalarına muttali olduğunuz halde eğer eski hayatınızı sürdürebilirseniz Allah korusun, bu çok tehlikeli. Yani bakın, Câsiye suresini tanıyan bir müminle Câsiye suresini hiç tanımayan bir kişinin hayatı aynıysa, o zaman niye okuyoruz bu sureleri, niye okuyoruz bu ayetleri? Bakara'yı tanımayan birisiyle Bakara'yı tanıyan birinin hayatı aynıysa, yani aynı yanlışları sürdürüyorsa her ikisi de, o zaman Bakara'yı niye okuyoruz? Bakın Allah diyor ki, Allah'ın ayetlerini işitir de sanki hiç duymamış gibi ısrarla müstekbirliğini sürdürür. Febeşşirhu bi'azabin elim, böylelerine dayanılmaz bir azabı müjdele ey peygamberim. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا Böyleleri bizim ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman اِتَّخَذَهَا huzuva onu hemen alaya alır. Onunla dalga geçmeye başlar. Çünkü önceki derslerimizde de ifade ettim. adamın kafasında bu ayetleri değerlendirecek bir bilgi olmadığı için, dağarcığı bomboş olduğu için böyleleri Allah'ın ayetlerini duyarlar, anlarlar, öğrenirler ama alaya alırlar. Değilse Allah'ın ayetlerine iman ettikleri zaman hayatları değişmek zorunda, Allah'a iman etmek zorunda kalacaklar ya, onun için alaya alırlar. Ulaike lehum azabun muhin, böyleleri için gerçekten alçaltıcı, horlayıcı bir azap vardır. Dünyada min veraihim cehennem, onun arkasından da bir cehennem azabı var. Bakın, Allah'ın ayetlerine karşı böyle nötr tavır alan kimseler için bir dünya azabı varmış, alçaltıcı, bir de ahiret azabı varmış. İşte şu anda kafirler dünyada azap içinde bir hayat yaşıyorlar. Şu anda kafirlerin yaşadığı hayat aslında cehennem hayatıdır. Nasıl? Üstlerinden kaçırdığı kocalarıyla, altlarından kaçırdığı kadınlarıyla rezil bir hayat yaşıyorlar. İnanın, ben bir süre Almanya'da kaldığım için biliyorum. Bir adam bir kadınla 3-5 sene birlikte oluyor. Sonra 3-5 yılın sonunda o kadını sokakta bir başkasının kolunda görüyor. Yahu şöyle bir olayı bir Müslüman birkaç kere yaşasa ölür ya, dayanamaz buna ya. Yüzlerce kere onların hayatında bu devam etmiştir. Akşam evine giderken acaba kiminle karşılaşacağım, karım beni kiminle aldatıyor diye çok rezil bir hayatın içindeler. Ne gülmeleri kalmış, ne ikramları kalmış, ne infakları kalmış. Robot bir hayata gelip çatmışlar, mekanik bir hayata çatmışlar. Ne baba evladını bilir, ne evlat babasını. Ne yiyen amcasını, dayısını, teyzesini, halasını bilir. Kimse kimseyi bilmez. Böyle korkunç bir azabın içindeler ama yine de o hayatı güzel zannedip Müslümanlara tepeden bakıyorlar. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا. Kazandıklarının hiçbirisinin onlara zerre kadar bir faydası dokunmaz. وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا. Ve Allah berisinde edindikleri velilerinin, karar mercilerinin onlara zerre kadar bir faydası olmaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlar için gerçekten büyük bir azap vardır. Kaç tane azap daha gelecek? هَذَا هُدَى. Bu Kur'an hidayettir. Bu Kur'an insanlığa yol göstericidir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ. Rablerinin ayetlerini örtüp örtbas edip bir hayat yaşayan kafirlere gelince, Allah'ın onların hayatlarının başına diktiği işaret levhalarını örterek bir hayat yaşayanlara gelince, lehum azabun min ricsin elim, onlar için çok çirkin ve dayanılmaz acıklı bir azap vardır. Bundan sonra Rabbimiz bize sunduğu ayetlerini anlatmaya devam edecek. Bakın şöyle buyuruyor. Allahu lezi sakkara lekumul bahra. O Allah ki denizi sizin emrinize musahhar kıldı. لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِاَمْرِهِ. Gemiler Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın suya koyduğu kaldırma yasasıyla ya da rüzgara verdiği sürükleme yasasıyla o denizlerde yüzer giderler. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Ve siz de böylece Allah'ın fazlu kereminden rızık arayasınız diye, rızka ulaşasınız diye, işte deniz aşırı ülkelere mal götürüp, mal getirip, ticaret yapıp da Allah'ın fazlu kereminden rızka ulaşasınız. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bir de Rabbinize böylece şükredesiniz diye Allah denizleri de gemileri de sizin emrinize amade kıldı. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bir de göklerde ve yerde ne varsa tamamını Allah sizin emrinize verdi. Bakın جَمِيعًا مِنْهُ, onların tümünü. Bu ifadeyi Rabbimiz herhalde şunun için kullandı. Şöyle bir yanlışa düşmeyelim diye. Şu nimetleri Allah sayesinde elde ettik ama şu nimetlere falanlar sayesinde ulaştık diye bir yanlışa düşmeyesiniz diye bakın Allah buyurdu ki cemi'an minhum. Göklerde ve yerde ne varsa tamamını Allah sizin emrinize amade kıldı. İşte güneş bizim emrimizde ısı ve ışık gönderiyor. Ay bizim emrimizde bize takvimcilik yapıyor. Yıldızlar bizim hizmetimizde kıblemizi, yönümüzü tayin etmemize yardımcı oluyor. Gecemizin zülüflerini aydınlatıyor. Bulut bizim emrimizde bize yağmur gönderiyor. Rüzgar bizim emrimizde dokuları, kokuları yayıyor. Tavuk bizim hizmetimizde bize yumurta veriyor. Arı bizim hizmetimize bize bal yapıveriyor. Koyun bizim hizmetimizde bize süt veriyor. Elma ağacı bizim hizmetimizde bize elma veriyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Ama bütün bunlarda düşünen, tefekkür eden kimseler için ayetler var. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlere söyle ey peygamberim. يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Eyyamullah konusunda gaflet içinde olanları, Eyyamullah'ı ummayanları bağışlasınlar. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları günahlardan ötürü Allah'ın toplumları helak edeceği Eyyamullah konusunda gaflet içinde olanları müminlere söyle de onları bağışlasınlar ey peygamberim. Eyyamullah nedir? Eyyam gün kelimesinin, yevm kelimesinin çoğuludur. Arapçada yevm gün demektir, eyyam da onun çoğuludur, günler. Eyyamullah da Allah'ın günleri. Yani Allah'ın toplumları helak ettiği günler. Mesela Nuh kavmi için düşünecek olursak, bir tufanla Nuh toplumunun helak günlerine Eyyamullah denir ama gemiye binen Nuh Aleyhisselam'la birlikte kurtulan müminler için de başarı günleri, bayram günleri. Ağat kavmi için söyleyeyim, bir sarsarla Ağat kavminin toptan yok edildiği günler Eyyamullah'tır. Ama Hud peygamberin beraberinde bir avuç Müslümanla kurtuldukları o günler, onlar için de bayram günleri. Semud kavmi için Salih Aleyhisselam ve beraberindeki bir avuç Müslüman için kurtuluş günleri ama Semud kavminin bir raçfeyle helak edildiği helak günleri. İşte Eyyamullah konusunda gaflet içinde olanları bağışlayıverin ey Müslümanlar. Yani şu kafirler zavallılar. Bunlar Allah'ı da bilmiyorlar. Eyyamullah'tan da gafiller. Allah'ın helak yasasını da bilmiyorlar. Böylece ne yaptığını bilmeyen bu insanları bağışlayın ey Müslümanlar. Ne demek o? Sizin malınıza, şahsınıza zarar da verseler aman dikkate almayın. Bu hainler cehenneme kadar gitsin diye onların cehenneme gidişlerine göz yummayın. Onlara tebliğinizden vazgeçivermeyin. Onları uyarılarınızdan uzak tutuvermeyin ey Müslümanlar. Onları bağışlayın çünkü onlar çok gafil, ne yaptığını bilmeyen insanlar. Men amila salihan feli nefsihi. Kim bir salih amel işlerse kendi nefsi için işlemiştir. Kendi menfaati için işlemiştir. Ve men esa'e kim de kötülük yaparsa fe aleyha o da kendi aleyhinedir. Yani sizin iyiliğinizin kârı sizedir, kötülüğünüzün zararı yine kendinizedir. Sizin salih amellerinizden, iyiliklerinizden Allah'ın zerre kadar kâr etmesi söz konusu olmadığı gibi sizin kötülüklerinizden de Allah'ın zerre kadar zarar etmesi, etkilenmesi söz konusu değildir. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Sonra siz Rabbinize dönecek, hesabı ona ödeyeceksiniz. وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ Muhakkak ki biz İsrailoğullarına kitap verdik. Tevrat, Zebur ve İncil, İsrailoğullarına verilen kitaplar. وَالْحُكْمَ Bir de biz İsrailoğullarına hikmet verdik. Hikmet, vahiy bilgisi demektir. Hikmet, vahiy ile hayatın problemlerini çözebilme yeteneği demektir. Biz İsrailoğullarına hikmet verdik ya da vel hukme, onlara hakimiyet verdik, yeryüzünde iktidar verdik. Onlar kitaba sahip oldukları dönemde yeryüzünün egemeni idiler, yeryüzünün hakimleriydi. Bilhassa Davud ve Süleyman aleyhisselam döneminde İsrailoğulları yeryüzüne egemen bir konumdaydı. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Bir de çok güzel rızıklarla biz onları doyurduk. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ve biz İsrailoğullarını alemlere üstün kıldık. Diğer toplumlara üstün bir konuma getirdik. Bakın bu nimetler açısından bir üstünlüktür. İsrailoğulları şu anda bu ve benzeri ayetleri istismar etmeye çalışsalar da yani biz yeryüzünün en üstün toplumuyuz. Diğer milletler bizim kölemizdir. Biz onların kanlarını dökebiliriz. Tıpkı bir hayvanı boğazlar gibi İsmail oğlu bir Müslümanı kesmeye bizim yetkimiz, hakkımız vardır. Çünkü onlar bizim kölemizdir. Allah bizi bütün alemlere üstün kılmıştır diye bu ve benzeri ayetleri istismar etseler de, bakın bu kişisel bir üstünlük değildir. Bu sınıfsal bir üstünlük değildir. Bunu bir açıklayayım. Yani Allah onlara nimetler göndermiş. Bu nimetler nimetin verildiği kimseler açısından bir üstünlük değildir. Bakın bir örnekle anlatayım. Allah birine el vermiş, diğerini çolak yaratmış. Hangisi üstün? Ya birine veren Allah, diğerine vermeyen Allah. Allah birine göz vermiş, diğerini kör yaratmış. Hangisi üstün? Yani gören körden üstün mü? Hayır, böyle bir şey yok. Allah birisini sağır yaratmış, diğerini işitir yaratmış. Hangisi üstün? Allah birisine çokça mal vermiş, diğerini fakir imtihan ediyor. Hangisi üstün? Yani zengin fakirden üstün mü? Hayır, hayır. Bu nimetler kesbi nimetler değil, vehbi nimetler. Burayı iyi bir anlayalım. Bakın, kesbi nimetler imandır, hidayettir, tevhiddir, ilimdir, takvadır, teslimiyettir. Tamam. Bu kişinin kendi kazanımı. Mesela ilmi bir kişi kendi kazanmıştır. Takvayı kendisi tercih etmiştir. Hani inne ekramakum indallahi etkakum diyordu ya Kur'an. Sizin en üstününüz, en müttaki olanınızdır diyordu ya. Bunlar kesbi nimetler ama Allah bunlara kitap indirmiş. E bunların kendi kazanımı değil ki. Allah bunlara bıldırcın eti kudret helvası indirmiş. E bunların kendi kazanımı değil ki, Allah vermiş. Denizi yarmış, Allah vermiş. Peygamberler göndermiş. Birçok peygamberleri Allah İsrailoğullarına göndermiş. E Allah göndermiş. Yani bütün bu nimetler kesbi nimetler değil, vehbi nimetler. Bu nimetlerle kişilerin övünme hakkı yoktur. Bu nimetler üstünlük sebebi değildir ama hainler hala bu konuyu istismar ediyorlar. Kaldı ki hilafet özelliklerini kaybettikleri andan itibaren tüm o nimetler onlardan alınmış ve üstelik lanetlenmiştir onlar. Biz her namazımızda gayril mağdubi aleyhim velattallin diyerek İsrailoğullarının her iki grubuna da lanet okuyoruz. Lanetlenmiş bir toplum. Tüm bu nimetler ellerinden alındı. Mesela imamlık onlardaydı, İsmailoğullarına geçti. Liderlik onlardaydı, alındı, İsmailoğullarına devredildi. Risalet onlardaydı, peygamberlik hep onlara gönderiliyordu, alındı, İsmailoğullarına geçti. Kıble onlardaydı, insanlar Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönüyordu bir zamanlar. Sonradan Mekke merkezli Kabe kıble oldu, kıble de onlardan alındı, her şeyleri alındı. Hala adamlar lanetlik bir toplum oldukları halde biz üstün sınıfız filan demeye çalışıyorlar. Ama bu ayetler bize de şunu söylüyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Ey Müslümanlar, sizler de Kur'an'dan ellerinizi çekmeye başladınız. Benim peygamberimin sünnetinden uzaklaşmaya başladınız. İçinizde İslam dışı sistemlere yer verdiniz. Siz de onların seviyesine düştünüz. Aynı şekilde bu ayetler bize de bunu söylüyor. Ve ateynahum beyinatin minel emri, biz onlara dinden apaçık beyineler verdik. Peygamber beyine, kitap beyine, peygamberlerin getirdiği mucizeler beyine. Femahtelafu illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyen beynehum, kendilerine ilim geldikten sonra, vahiy geldikten sonra bu İsrailoğulları kendi aralarındaki çekememezlik duygusundan dolayı İhtilafa düştüler. Aslında kitap da peygamber de ihtilafı bitirmek için vardır. Hani aralarında amel edecek kitapları olmasaydı, peygamberler gelmeseydi, yani bilgiye ulaşmamış olsalardı ihtilaf etmeleri normaldi. Ama peygamber aralarında olduğu halde, kitap aralarında olduğu halde ihtilafa düşenler sadece birbirlerini çekemedikleri için, birbirlerini kıskandıkları için İhtilafa düşmüşlerdir. İnne rabbeke yakzi beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifun. Allah ihtilaf ettiği konuları kıyamet günü bir bir onlara haber verecek. O konuda hükmünü verecektir. Thümme ce'alnâke alâ şeriatin minel emri. Ey peygamberim, seni de dinde bir şeriat üzerine kıldık. Musa aleyhisselamı bir şeriat üzerine kıldığımız gibi, İsa aleyhisselama bir şeriat verdiğimiz gibi, önceki peygamberlere birer şeriat verdiğimiz gibi seni de bir şeriat, bir cadde, bir yol, bir usul, bir mezhep üzerinde kıldık. Ey peygamberim, mezhep yol anlamına söyledim. Fettebi'ha, sen o yola, o şeriata tabi ol. Ve la tettebi' ehva ellezine la ya'lemun, şu bilgisizlerin, şu cahillerin heva ve heveslerine tabi olma ey peygamberim. İnnehum len yughnu anke min Allahi şey'a, çünkü onlar ne yaparlarsa yapsınlar, şu cahiller, şu bilgisizler, şu vahiy kaşkınları, şu kitap ve peygamberi tanımayanlar ne yaparlarsa yapsınlar, seni Allah'tan müstağni kılamazlar, seni Allah'ın şeriatından müstağni kılamazlar. Yani Allah'ın şeriatına ihtiyaç duymaz bir hale getiremezler, seni şeriatın dışında başka bir şeyle doyuramazlar ey peygamberim. İster demokrasi diye yeni bir sistem icat edip sana sunsunlar, ister laisizm, ister kapitalizm, ister komünizm, ister başka izim, başka izim, ne sunarlarsa sunsunlar ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar, sizi kesinlikle şu cahiller Allah'tan müstağni kılamazlar. Allah'ın kitabından, Allah'ın sisteminden, Allah'ın yolundan ve programından müstağni kılamazlar. Ya da bunun bir ikinci manası, ey peygamberim, eğer şu cahillerin, şu kafirlerin heva ve heveslerine yönelirsem, ya şunların kalbini bir kazanayım, şimdilik içkilerine, şimdilik faizlerine, şimdilik zinalarına dokunmayayım, şimdilik küfürlerine, şirklerine ilişmeyeyim, şimdilik onları tenkit etmeyeyim, onların gönüllerini bir kazanayım, belki onları Müslüman yaparım diye onlardan tarafa bir meyil gösterirsen ey peygamberim, onların hiçbirisi seni Allah'ın azabından kurtaramaz. Ey Müslüman, kafirlerin hiçbirisi sizi Allah'ın azabından müstağni kılamaz, Allah'ın azabından kurtaramaz. Ve inna zalimine ba'duhum evliya'u ba'd. Çünkü o zalimlerin bazısı bazısının velisidir. Kimisi kimisinin velisidir onların. Yani birbirlerinin yasalarını uygularlar, birbirlerini karar merciği kabul ederler, birbirlerini tanrı bilirler, tanrı da kendileri, kul da kendileri, ama vallahu veliyyul muttakin, müttakilere gelince onların bir tek velisi var, karar merciği var, o da Allah'tır. Müminlerin boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu teslim edeceği bir tek varlıkları var, o da Allah'tır. Hâzâ basâirul linnâs. Bu Kur'an insanlar için basiretlerdir. Basair, basiret kelimesinin çoğuludur. Hâzâ basâirul linnâs. Bu Kur'an insanlar için gözlerini açıcı, kulaklarını açıcı, beyinlerini açıcı, kalplerini açıcı, önlerini ayan beyan gösterici, hayatlarını sorgulayıp yargılayıcı bir hidayet rehberidir. Eğer Müslümanlar şu kitabın ayetlerinin gözlüğünü gözlerine takarak hadiselere bakabilecek bir noktaya gelirlerse, gözleri keskinleşir, görüşleri keskinleşir, basiretleri açılır, küfrü rahat anlarlar, şirki rahat tanırlar, Allah'ın istemediği şeyleri çok rahat hissederler ve Allah yoluna girerler. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Sokakta bir kadın geçiyor. Fatıma anamız kadar örtülü. Üç bakış var. Bir, hala şu örümcek kafalıları sokaklarımızdan temizleyemedik diye gayızla, kinle, nefretle kudurarak onu yok etmek üzere bakan bir kafirin bakışı. Böyle bakan herkes kafirdir. İkincisi, bir Müslümanın bakışı. Karısına, kızına onun kıyafetini tavsiye edecek kadar, hanım siz de böyle giyinin, bak ne güzel giyinmiş, elhamdülillah artık sokaklarımızda bu tür kadınları da görmeye başladık diye sevinen bir Müslümanın bakışı, bir de benim bakışım. Benim bakışım farklı mı? Farklı tabii. Ben de şöyle diyorum, ne güzel giyinmiş Fatıma annemiz gibi, yanında mahremi de yok, sokağa niye çıkmış bu kadıncağız? Keşke vakarla evinde otursaydı, bu durumda sokağa yalnız başına çıkmasaydı diyen bir Müslümanın bakışı. Bu da benim bakışım. Peki ben bu bakışı nereden kazandım? Ahzab suresinden. Allah öyle diyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ. Ey mümine hanımlar, vakarla evlerinizde oturun. Bakın, ben bu bakışı nereden kazandım? Kur'an'dan. Bir ayet öğreniyorum, infak anlayışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, ikram anlayışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, ev tefrişi anlayışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, mala bakışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, istikbal anlayışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, hanımımla ilişkime bakışım değişiyor. Bir ayet öğreniyorum, ahiret anlayışım değişiyor. Dünya anlayışım değişiyor, ekonomik anlayışım değişiyor. İşte bütün mesele bu basiretlerle hayata bakabilmektir. Allah hepimize lütfetsin inşallah. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ Bu kitap hidayettir, rahmettir. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Yakine ermek, yakini elde etmek isteyen kimseler için. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَجْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ Şu günah peşinde koşanlar. اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ Şu kötülük peşinde koşanlar, iman edip salih amel işleyenlerle hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Nasıl bir hesabın içinde bu kafirler? Yani ben onları inanıp salih amel işleyen müminlerle denk tutacağım öyle mi? Mümkün değil. Akılları yok mu bunların? Hem hayatlarında hem de ölümlerinde ben onları müminlerle denk tutacağım öyle mi? Hayır hayır. Hayatları farklı onların. Ölürken de farklı geberecekler. Kitabımız anlatıyor. Bir kafir gebereceği zaman azap melekleri gelir. Şu göğüs kafesine pençelerini atarlar. Ver şu emaneti alçak. Allah bu canı kendisine kullukta kullanasın diye vermişti. Sen ona düşmanlıkta kullandın. Vaktin doldu. Ver şu emaneti alçak diye hücrelerini sökercesine kafirlerin canını alıyor azap melekleri. Ama bir müminin canını almaya gelen rahmet melekleri onun karşısına cennetteki makamını çıkarıyor. Korkma korkma ey Müslüman. Müslümanca bir hayat yaşadın. Şimdi Müslümanca ruhunu teslim ediyorsun. İşte şöyle bir makama, şöyle bir cennete gidiyorsun diye sade yağdan kıl çeker gibi o Müslümanın ruhunu alırlar. Hayatları da farklı, ölümleri de farklı. Dirilişleri de farklı olacak. Yerleşim birimleri de yarın farklı olacak. Kafirler, zalimler, müşrikler cehennemde dayanılmaz azapların içinde, müttakiler de cennette güven içinde, emniyet içinde olacaklar. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Her bir kişi işlediklerinin karşılığını görsün diye. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Zerre kadar haksızlığa uğratılmadan her bir kişi yaptıklarının karşılığını görsün diye Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Kafirler göklerin ve yerin amaçsızlığını iddia ederler, anlamsızlığını iddia ederler. Tesadüfen oluşmuş gökyüzü, tesadüfen oluşmuş yeryüzü, bizler de tesadüfen oluşmuşuz, hepsi bu. Hayır hayır, gökler laf olsun diye değil, bizim imtihanımız için var. Yer hikaye olsun diye değil, bizim imtihanımız için var. Eferaeyte, gördün mü ey peygamberim, gördün mü ey Müslüman, kimi? Menittehaze ilahehu hevahu. Kendi hevasını putlaştırıp ilahlaştıran, kendi bilgisini, kendi anlayışını, kendi değer yargılarını vahyin önüne geçirip putlaştırıp benim Allah'a da, Allah'ın kitabına da, Allah'ın peygamberine de ihtiyacım yoktur. Benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. Kaçta kalkacağımı, soframda neleri bulunduracağımı, karımla nasıl bir ilişki kuracağımı, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, nereden kazanıp nerede harcayacağımı, nasıl bir hukuktan, nasıl bir eğitimden yana olacağımı pekala ben de bilirim. Benim kitaba da peygambere de ihtiyacım yoktur mantığında olan kimseyi gördün mü? وَاَطَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ Allah onu bir bilgi üzerine saptırmıştır. İki manası var bunun. Allah onun sapmayı tercih ettiğini bildiği için, sapmaya layık birisi olduğunu bildiği için onu saptırmıştır. Yani o sapmayı tercih etmiş, dalaleti tercih etmiş. Allah da onun tercihini onaylayarak bir bilgi üzerine saptırmıştır. Ya da adam her şeyi bildiği halde, Allah'ı bildiği halde, kitaptan haberdar olduğu halde, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanıdığı halde, yani İslam'dan haberdar olduğu halde bile bile sapmıştır. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ Allah onun kulağına ve kalbine bir mühür vurmuştur. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً Gözlerine de bir perde çekmiştir. Şimdi فَمَنْ يَهْد۪يهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Söyleyin, Allah'tan sonra böyle birini kim hidayet edebilir? Yani Allah'ın duyurmadığına kim duyurabilir? Allah'ın göstermediği birine kim gösterebilir? Allah'ın hidayetini onaylamadığı birine kim hidayet edebilir? Efela tedekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Hiç ibret almaz mısınız? Ve kalu, bakın dedi ki kafirler, mahiye illa hayatüne dünya. İşte varsa da yoksa da yaşadığımız şu dünya hayat vardır. Bunun ötesinde başka bir hayat yoktur. Nemutu ve nahya, ölüyoruz ve yaşıyoruz. İşte dünyaya geldik, belli bir süre yaşıyoruz, sonra ölüp gidiyoruz. Onun dışında toprak olup gidiyoruz. Varsa da yoksa da işte yaşadığımız şu dünya hayat vardır. Bunun dışında diriliş de yoktur, hesap kitap da yoktur, başka bir hayat da yoktur. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ Ve bizi de ancak zaman helak ediyor. Şu ifadeye bakın. Kafirler diyorlar ki, şu zamana bir söz geçirebilsek, şu zamanın defterini bir dürebilsek ne yapalım? Zaman bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Zaman bizim saçlarımızı, sakallarımızı ağartıyor. Zaman bizim belimizi büküyor. Zaman bizi ihtiyarlatıyor. Şu zamana bir söz geçirebilsek ebediyen biz bu dünyada yaşayacağız ama ne yapalım? Zaman bizim defterimizi dürüyor. Bakın hainler, Allah'ı diskalifiye ederek Allah yerine zamanı oturtuyorlar. Halbuki hayatta da egemen Allah'tır, ölümde de söz sahibi Allah'tır. Bizi yaşatan da Allah'tır, zamanı gelince emanetlerimizi alıp bizi öldürecek olan da Allah'tır. Ama adamlar Allah'ı diskalifiye ediyorlar, zamanı Allah'ın yerine oturtuyorlar. Çünkü Allah deseler bu sefer iman etmek zorunda kalacaklar. Allah deseler bu sefer Allah'a kulluk etmek zorunda kalacaklar. Yedikleri nanelerin birçoğunu yiyemez hale gelecekler. Onun için Allah'ı diskalifiye etmek için diyorlar ki şu zaman yok mu zaman? Bizim pilimizi bitiren o zamandır. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ Bu hainler bunu söylerken hiçbir bilgileri de yoktur. Hiçbir belgeleri, dayandıkları hiçbir istinatları yoktur. اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Sadece zannediyorlar. Atıyorlar yani. Zannediyorlar ve atıyorlar. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu ya da izlettirildiği zaman مَا كَانَ حُجَّتَّهُمْ Onların tek delilleri şudur. Bakın ayetlere karşı bir tek delil getirebilmişler. اِلَّا اَنْ قَالُتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Diyorlarmış ki ey Muhammed, madem bir diriliş var diyorsun, madem bir hesap kitap var diyorsun, bir ahiret var diyorsun, o zaman hadi ölmüş atalarımızı geriye getir de bir görelim. Dedelerimizi bir dirilt, dünya bir daha geri getir de görelim. Şuna bakın, sanki bir delil bulmuşlar. Halbuki kitaplarının hiçbirisinde Rabbimiz dünyaya yeniden insanları getireceğim dememiş, böyle bir şey vaat etmemiş. Peygamberlerin hiçbirisi toplumlarına şunu dememiş. Biz insanları dünyaya yeniden getireceğiz. Böyle bir şey diyen yok ki. Nereden çıkardınız? Gerçi Allah onu da yapmış. Tarih içinde. Mesela bir Ashab-ı Kehf'i 300 küsür yıl öldürüp uyuttuktan sonra yeniden döndürmüş geriye. Buyurun. İşte olmuş, onu da yapmış Allah. Ya da Musa Aleyhisselam döneminde bir adamın katilleri bulunamamış. Musa Aleyhisselam diyor ki bir bakara kesin. 40 dereden 40 su götürdü İsrailoğulları. En son bir besmele çektiler ve inşallah dediler. İneği kesmeye muvaffak oldular. Allah buyurdu ki ineğin bir parçasıyla şu mezara vurun. Vurdular. Mezarın içindeki dirildi. Benim katilim filan filan dedi. Bakın geri gelenler de olmuş tarih içinde. Üzeyr Aleyhisselam'ın kıssasını İbrahim Aleyhisselam'ın Bakara suresindeki ölmüş kuşların geri gelişini biliyorsunuz. Yani Allah tarih içinde bunu da yapmış ama adamlar inanmayacak olduktan sonra işte delil bulmuş gibi böyle bir delil ileri sürüyorlar. Kulillahu bakın bundan sonraki ayetinde zaten benim söylediklerimi Rabbimiz çok hoş söyleyecek. Kulillahu yuhyikum evet sizi dirilten Allah'tır. Thumme yumitukum sonra o Allah sizi öldürür. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Gelişi konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan kıyamet gününde de Allah sizi huzurunda toplar. Ha demek ki diriliş orada olacakmış. Dünya geri dönüş şeklinde olmayacakmış. Bakın bu ayet çok açık ve net bir biçimde bu konuyu ortaya koyuverdi. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Peki ne demektir mülk Allah'a ait demek? O mülkte söz sahibi Allah'tır. O mülke yasa yapma yetkisi mülkün sahibine aittir. Bakın, hepimizin evi var değil mi? Eğer kendi üzerimden örnek vereyim, ben bir eve benim evimdir diyebilmem için o evde benim sözüm geçmeli. Ben o evde istediklerimi yasaklama, istediklerimi emretme yetkisinde olmalıyım. O eve girip çıkanlar benim iznimin dışında girip çıkamamalı. Ama o evde benim sözüm geçmiyorsa, kimse beni takmıyor, dinlemiyorsa, istediklerimi emretme, istediklerimi yasaklama yetkim yoksa, benim eve girip çıkanlar benden izinsiz girip çıkabiliyorlarsa artık o ev benim olmaktan çıkmıştır. Bu mülk benimdir diyemem. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Mülk Allah'ındır demek, o mülkte yasa koyma yetkisi Allah'a aittir demek değil mi? O mülkte emretme ve nehyetme yetkisi, yani program yapma yetkisi Allah'a ait demek değil mi? Elbette Allah'a ait. Biz mülküz, Allah maliktir. Mülkün malikle ilişkisi bir kölenin efendisiyle ilişkisinden farksızdır. Nasıl ki bir köle hiç hesap sormadan efendisinin her dediğine itaat etmek, boyun bükmek zorundaysa, biz de sahibimiz ve malikimiz olan Allah'a hesap sormadan, ona akıl vermeye, yol göstermeye çalışmadan, ondan gelen her şeye rıza göstermek ve itaat etmek zorundayız. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ Kıyamet koptuğu gün, يَوْمَ اِذِنْ O gün, يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ Batıl peşinde koşanlar sıfırı tüketecekler. Hüsrana mahkum olacaklar, hasret içinde yanıp dövünecekler. Ve tera kulle ummetin casiyeten, işte casiye kelimesi burada geldi. Bu sureye bu kelime isim olmuş. Ve tera, sen görürsün ki ey peygamberim, sen görürsün ki ey Müslüman, o gün kıyamet günü, kulle ummetin, her bir kişi, her bir ümmet, her bir toplum casiyeten diz çökmüştür. Allah Allah. Mahkeme-i Kübra'da Allah huzurunda boyunlar aşağı düşmüş, zillet içinde insanlar diz çökmüş. Tanrılıkları bitmiş, egemenlikleri bitmiş, biz bilirizleri bitmiş, yetki bizdedirleri bitmiş. Meliklikleri, maliklikleri bitmiş, egemenlikleri bitmiş, her şeyleri bitmiş. Kuzu kesilmişler, suspus olmuşlar. Zillet içinde bütün toplumlar, bütün insanlar diz çökmüşler. Tabii dünyada özgür iradeleriyle fırsat ellerindeyken Allah huzurunda ruku ve secdeye gitmeyen hainler orada zorunlu diz çöktürüldüler. Allah huzurundalar ve Allah buyuracak ki bakın. Tabii dünyadayken kimi kafirler yiğidin alnı secdeye gelmez diyorlar. Yiğidin alnı yere eğilmez filan diyorlar ya. Orada hepsi bitmiş. Kullu ümmetin her bir toplum tüdua ila kitabiha, kitabına çağrılır, kitabına davet edilir. Bakın Rabbimiz her bir dönem toplumlar için kitap göndermiş, kriterdir. İşte her bir toplum kitabına davet edilir ya da her bir kişi, her bir toplum kendi amel defterine davet edilir. İşte buyur, dök bakalım şu turbandakileri. El yevme tudzevne ma kuntum ta'malum. Bugün sadece işlediklerinizin karşılığını göreceksiniz denir onlara. Yani işlemediğiniz suçlar sebebiyle kimseye ceza verilmeyecek bugün. İşlemediği ameller sebebiyle kimseye cennet verilmeyecek bugün. Mükafat verilmeyecek bugün. Herkes torbasında ne ile gelmişse onunla karşılık görecek tıpatıp. Hâzâ kitâbunâ yentıku aleykum bil hak. İşte şu bizim kitabımız size hak ile konuşur. Ya konuşan Kur'an'dır. Kriter olarak ortaya açılmış ya da kişinin amel defteridir. Kur'an'da kişinin amel defteri de hak ile konuşur. Hak neyse onu ortaya koyar. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'malun. Zaten biz dünyadayken sizin amellerinizi istinsah ediyorduk. Bakın istinsah Arapçada bir kitaba bakarak virgülü virgülüne, noktası noktasına o kitabın aynısını oluşturmanın adına istinsak denir. Türkçe'de fotokopi diyelim biz buna. Bakın Allah diyor ki, ey kullarım, şu amel defteriniz var ya, sizin amellerinizin bir fotokopisidir, aynısıdır. Noktası noktasına, virgülü virgülüne sizin amel defterlerinizin aynısıdır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا Ne olacak sonuçta? İman edenlere وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ve salih amel işleyen kimselere gelince, yani iman edip ama inandım sözünü sadece söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürenlere gelince, iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara gelince, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ Rableri onları rahmetine ithal buyurur. Rahmet cennettir. Rableri iman edip salih amel işleyenleri cennetine ithal buyurur. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte bu gerçekten apaçık bir kurtuluştur, apaçık bir başarıdır. Dünyada da başarılar var. Çok şükür şu işi becerdim, kurtuldum. Çok şükür maliyecileri atlattım, kurtuldum. Çok şükür polisleri diskalifiye ettim, kurtuldum. Çok şükür veremi yendim, kurtuldum. Çok şükür borçları ödedim, kurtuldum. Tamam, dünyada bunlar da birer kurtuluştur ama en büyük kurtuluş, ayan beyan kurtuluş, en açık kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Cenneti kaybetmekten kurtuluştur. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, اَفَلَمْ تَكُنْ اَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ Bizim ayetlerimiz size okundu değil mi? فَاسْتَكْبَرْتُمْ Siz bizim ayetlerimize karşı müstekbirce tavırlar takındınız. Bizim Allah'a da, bizim Allah'ın kitabına da, Allah'ın yol gösterisine de, Allah'ın vahyine de ihtiyacımız yoktur tavrında oldunuz. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِم۪ينَ Ve gerçekten suçlu bir toplum, günahkar bir toplum oldunuz değil mi? وَاِذَا قِيلَ Onlara dendiği zaman, اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ Allah'ın vaadi haktır. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Kıyamet konusunda da zerre kadar şüphe yoktur. Dendiği zaman, قُلْتُمْ Siz şöyle diyordunuz, مَا نَدْر۪ي مَسَّاعَ Biz bilmiyoruz, kıyamet de neymiş? Yenen içilen bir şey mi o? Biz bilmiyoruz, nedir kıyamet? اِنَّ ظُنُّ اِلَّا ظَنَّ Ancak belki bir zan taşıyabiliriz kıyamet konusunda. Milyarda bir ihtimal, bir zan verebiliriz. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ Ve biz asla bu konuda emin değiliz diyordunuz. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا İşlediklerinin karşılığı onların karşısına çıktı. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Alaya alıp durdukları azap da onları kuşattı. وَقِيلَ الْيَوْمَ Denir ki onlara o gün, نَنْسَاكُمْ Sizi unuttuk. كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Sizin bugünü, karşı karşıya geleceğiniz bu kıyamet gününü unutarak dünyada bir hayat yaşadığınız gibi, bugün sizi de azapların içinde, cehennemin içinde unutuyoruz. Ya Rabbi sen bizi koru. Trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek dayanılmaz azapların içinde unutulmak, hali hatırı sorulmamak, ya ne alemdesiniz, bir ihtiyacınız mı var denmemek. ذَلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı da sizi aldattı. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا Bugün artık cehennemden asla çıkamazsınız. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ve onlara özür dileme şansı da bırakılmaz. Son ayeti de okuyup inşallah bitiriyorum. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Hamd, göklerin, yerin ve alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ Büyüklenmek de O'na aittir. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde ve yerde kibriya sıfatı sadece Allah'a aittir. Allah öteki sıfatlarının kullarının üstünde görünmesine sevinir ama kibriya sıfatına gelince Allah'ın asla ona tahammülü yok. Kim gururlanır, kim kibirlenirse Allah onu asla sevmiyor. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O Allah azizdir, o Allah hakimdir. Böylece Câsiye suresi de bitti. Bu sezonun son dersini yaptık. Allah izin verirse önümüzdeki 3-4 ay Konya dışına çıkacağım. Daha sonra tekrar bir araya geliriz. 9. ayda filan yeniden başlarız. O zamana kadar aman ha Kur'an'la irtibatınızı kesmeyin. vahiy ile irtibatınızı kesmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.